dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O zgłaszanie się po trzecią dawkę szczepionki apeluje do seniorów wiceminister zdrowia. Przeciwko więzieniu od pół roku liderów Związku Polaków na Białorusi protestowali w Białymstoku działacze związku. 8 osób zginęło w wybuchu samochodu pułapki w stolicy Somalii, Mogadiszu. Zaczynamy jednak od sportu. Iga Świątek i Hubert Hurkacz walczą w półfinałach turniejów tenisowych, odpowiednio w Ostrawie w Czechach i w Metzu we Francji. Polka przegrała pierwszego seta w meczu z Greczynką Marią Sakkari 4-6, ale za to Hubert Hurkacz 6-4 wygrał pierwszego seta w meczu z Niemcem Peterem Gojowczykiem. 917 nowych infekcji koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 20 osób. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń wzrosła o ponad 15% i coraz więcej osób wymaga hospitalizacji, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaapelował też do seniorów o zapisywanie się na trzecią dawkę szczepionki. Apeluję do osób powyżej 70 roku życia, szczególnie do tej grupy, aby tą trzecią dawkę przyjąć, ponieważ ta odporność, zgodnie z danymi, które otrzymujemy od ekspertów, którzy śledzą spadek odporności po szczepionkach, także u tych osób naturalnie spada, więc także apeluję, aby te osoby, które najczęściej trafiają do polskich szpitali, które niestety najczęściej umierają, także tą trzecią dawkę przyjęły. Więcej informacji dotyczących szczepień znajdziemy także na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Żądanie, by Polska zamknęła kopalnię Turów, należy rozpatrywać w kontekście gry politycznej rządu w Pradze, walki o interesy ekonomiczne w Unii i geopolityki, w tym także sytuacji na naszej wschodniej granicy, mówił dziś w Polskim Radiu 24 senator z Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierz Bernacki. Większość rządowa traktuje te działania ze strony czeskiej jako działania wprost wymuszające rozwiązania takie oto, że energia elektryczna, zresztą tam też w tym komentarzu ze strony biurokratów unijnych, ale i sądu pojawiały się komentarze, że przecież zawsze możemy kupować prąd od kogoś z zewnątrz, a więc w tym wypadku pewnie od Czechów czy od Niemców. Wczoraj w Pradze zakończyła się kolejna runda negocjacji w sprawie kopalni Turów. Było to pierwsze spotkanie delegacji obu państw od momentu nałożenia przez TSUE kar na Polskę w związku z niezaprzestaniem wydobycia w kopalni. Porozumienia nie osiągnięto, obie strony wrócą do rozmów w przyszłym tygodniu. Negocjacje powinny być kontynuowane, ponieważ nie można zamknąć kopalni z dnia na dzień, mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Więc to, co radzę rządowi, to przystąpić do negocjacji, dogadać się z Czechami, bo to jest w istocie sprawa dwustronna, i nie doprowadzać do tego, żeby płacić kary. Natomiast nie szczuć przeciwko Trybunałowi i nie wprowadzać takiego głupiego wątku, że Niemcy za tym stoją, bo to jest po prostu niepoważne. Na początku tygodnia Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. 8 osób zginęło w wybuchu samochodu pułapki w pobliżu Pałacu Prezydenckiego w stolicy Somalii, Mogadiszu. Kilkanaście osób zostało rannych. Do zamachu przyznała się grupa terrorystyczna Al-Shabaab, która od ponad 10 lat regularnie atakuje cele rządowe i cywilne, próbując obalić władzę w Mogadiszu. Somalia przygotowuje się właśnie do wyborów prezydenckich. To protest i dowód pamięci o więzionych od pół roku na Białorusi Angelice Borys i Andrzeju Poczobucie. Przedstawiciele Związku Polaków zorganizowali w Białymstoku akcję solidarności z liderami związku. My na wolności, a oni za nas siedzą, za nas Polaków, za Białorusinów, za wolność na Białorusi. Jakim oni są zagrożeniem dla państwa białoruskiego? Byłam sama w więzieniu. Irena Biernacka ze Związku Polaków na Białorusi. I mogę prosto po sobie wyobrazić, jakich oni teraz siedzą w warunkach, gdzie nie ma ocieplenia, gdzie tylko zimna woda dla kobiety, jedna miednica na 4 osoby i aluminiowy kubek. I więcej nic. I jak z tym można żyć? Już pół roku. My, pokazując, że solidaryzujemy się, że pamiętamy o tym, co się dzieje. Prezes Podlaskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej Anna Kietlińska. Pomagamy też im mentalnie. Oni też są informowani o tym, że w Polsce się pamięta o tym. Mamy taką możliwość. Angelika, prezes naszego Związku Polaków na Białorusi. Andrzej, znany dziennikarz nasz. To wybitne, uczciwe, mądre ludzie. I oni powinni być na swobodzie. W kratach musi siedzieć Łukaszenka i jego ta zgraja, która teraz zabije i znęca się nad ludźmi. Angelice Borys i Andrzejowi Poczobutowi reżimowe władze Aleksandra Łukaszenki zarzucają rehabilitację nazizmu. Grozi im do 12 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie i północy przelotne deszcze, nad radem mgły. Jutro w ciągu dnia pogodnie i bez deszczu, nad morzem wietrznie. Na termometrach teraz od 15 do 22 stopni, nad ranem od 5 do 13. Jutro od 15 stopni na północy do 20 w centrum i nawet 25 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu, z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 15:07. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Bonjour, bonjour. Dobry dzień. Sobota to na pewno dobry dzień. Właściwie na wszystko. A najbardziej na to, co być może niektórzy z Państwa jeszcze mają przed sobą. Spisać się należy, proszę Państwa, bo zostało już tylko 5 dni. My Polacy no jakoś mamy opory, tak wolimy przekładać na ostatnią chwilę. Ja bardzo serdecznie Państwa namawiam, żeby właśnie sobota to był dzień na liczenie się. A my w naszej ekipie francuskiego łącznika liczymy tylko do 3. Ja, mówiąca te słowa Monika Małkowska, no dobrze, niech to będzie, że numer 1. 2 to wydająca program Ola Kaczkowska, a 3 to Olga Szućko, która czuwa nad jakością brzmienia. I dalej 4, 5 i ile tam wyjdzie, to zobaczymy. To są Państwa głosy, uwagi przesyłane za pośrednictwem maila. Przypomnę adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Podobno już w Nolicie ludzie posługiwali się pojęciami dodawania i odejmowania. Elementarna arytmetyka znana była Babilończykom 2000 lat przed naszą erą. Rozwinęli tę naukę Egipcjanie, którzy około 1700 lat przed narodzinami Chrystusa używali ułamków i tabliczki mnożenia. A starożytna Grecja tworzyła podstawy kultury pod dyktando arytmetyki, którą uznano za jedną z 4 najważniejszych nauk. Liczby i ich stosunki rządziły nawet pięknem, bo to przecież od proporcji zależało. A dzisiaj zajmiemy się, proszę Państwa, tym, co przeoczył Pitagoras, Archimedes, Arystoteles czy Euklides. Otóż posłuchamy, jak brzmią cyfry. A zacznijmy od bazowego systemu dziesiętnego, czyli to liczenie od 1 do 9, a potem 0 i od początku zaczynamy. Posłuchajmy, jak można to wyśpiewać. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, Zdywaniem uczył dzieciaki liczyć, ale lele, czyli pan Aleł Mleczko, który tekst piosenki ograniczył wprawdzie do wyliczanki, no ale jak to ślicznie zabrzmiało, no może nie tak dramatycznie, jak podczas słynnego występu Heleny Modrzejewskiej, która powaliła na kolana Amerykę, licząc po polsku oczywiście do 10. A proszę Państwa, tu Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Małolaty uczą się liczyć na paluszkach, czasami od rączek, czasami od nóżek, jednak można wyliczankę wzbogacić muzyką i ruchem. No to chodź moja malutka, mój koteczku, chodź do mnie, policzymy do trzech w rytmie walca. Zaprasza tatuś swoją najpiękniejszą, kochaną córeczkę i swojego kociaczka, która tak ślicznie śmieje się w rytm walca. Viens mon poussin, viens valser avec papa. Viens mon poussin chéri, viens dans mes bras. Viens apprendre à valser avec papa. Profitons-en, maman n'est pas là. Viens ma chérie, tourner avec moi. Un, deux, trois, un, deux, trois, hop, voilà. Un, deux, trois, un, deux, trois, hop, comme ça. Maman aussi aimait cet air-là. Lorsque nous valsions tous les deux autrefois. Viens mon trésor. Allez, encore une fois, là, voilà. Un, deux, trois, un, deux, trois, hop. Oh. Un, deux, trois, un, deux, trois, hop. Plus haut. Vers le son. On s'amuse bien, hein. Oh Dieu, belle, mon chéri. Viens pour te reposer, viens dans mes bras. La valse t'a bercé, n'arrêtons pas. Bientôt, chérie, tu t'endormiras. Tout en dansant contre ton papa. Un, deux, trois, un, deux, trois, doucement. Mon enfant, tu dors et je peux te dire tout bas que la plus jolie, la plus belle, c'est toi. La plus jolie, la plus belle, c'est toi. Tak usypiał swoją córeczkę, bo ona zaszeptała jeszcze na sam koniec piosenki. Usypiał André Clavaux w połowie lat 50. Nie wiem, jak nazywała się dziewczynka, ale rozkosznie śpiewała, podśpiewywała, śmiała się, aż w końcu usnęła. No ale dosyć już tych przedszkolnych metod nauczania arytmetyki. Przejdźmy do wyższej klasy. Jeden, dwa, trzy, cztery, czy mogę troszkę więcej? No oczywiście. Choć tych panów było czterech właśnie, no ale doszli do milionów w kieszeni czy też na koncie. Posłuchajmy. Płynęli Beatlesi żółtą łodzią podwodną w 1969 roku, czyli ponad pół wieku temu. To teraz coś bliższego nam w czasie. Sprzed dwóch lat wliczanka, ale tylko do dwóch i tylko, proszę Państwa, dla dorosłych. Kalifornijski raper Ambajay zatytułował swój przebojowy utwór Uno. Uno, jeden, uno, due i nie ma już trójki, nie ma dostępu na przyjęcie dla bezdomnych, dla tych, którzy się nie załapali, po prostu tu trzeba tylko młodych i gotowych na wszystko. Uno to specyficzna wyliczanka, językowy i kulturowy melanż. Posłuchajmy. Hey, let's party, homes. Invite all the bitches, hundreds and fifties, big old bitties, hey? Uno, dos. No thrash, you hear me? Hey, hey, cost a little like this, you hear me? Uno, dos, no thrash, she a tato. We got bitches shaking ass in a lotto. Big chop knock a nigga out zapatos. Still getting queso like nachos. Uno, dos, no thrash, she a tato. We got bitches shaking ass in a lotto. Big chop knock a nigga out zapatos. Still getting queso like nachos. Hit her from the back, then I tell her no mas. She a freak, had to tell a bitch hola. Bend it over, I want your panocha. She call me poppy, I hit it with no socks. She like, Jay, can I get some dick, pop a roar? I'm like, yeah, check it out, close the door. Chopper go blocker, yeah, we finna up the score. Air pull a nigga back like a fucking orange. Uno, dos, no thirst, she a tato. We got bitches shaking ass in a lotto. Big chop knock a nigga out zapatos. Still getting queso like nachos. Uno, dos, no thirst, she a tato. We got bitches shaking ass in a lotto. Big chop knock a nigga out zapatos. Still getting queso like nachos. I tell her pull up on the kid Mayana. I beat the pussy up like a piano. I tell her work that thing like Rihanna. Hit her from the back, she gon' call me Papa. Bend it up, yeah, make it clap quick. Duck in the pussy, yeah, I'm on that shack shit. So fly, post a pic with no caption. My Mexican bitch got an English accent. Uno, dos, no thirst, she a tato. We got bitches shaking ass in a lotto. Big chop knock a nigga out zapatos. Still getting queso like nachos. Uno, dos, no thirst, she a tato. We got bitches shaking ass in a lotto. Big chop knock a nigga out zapatos. Still getting queso like nachos. Hey, it cost a little like this, you hear me? Tu Trójka, proszę Państwa, trzeci program Polskiego Radia. W poprzedniej piosence była mowa o okrucieństwie, dość takim paskudnym zachowaniu. A, tak, tak, natura ludzka nie jest wolna od chęci wyżywania się na słabszych. Ujmiemy tę no, mało szlachetną cechę ludzkości w liczby. Film 400 batów François Truffaut z 1959 roku pokazał, jak doświadczenia dzieciństwa przenoszą się, niekorzystnie przenoszą się, na życie dorosłe. A że nie ma tutaj nic o lekcjach matematyki, ha, pewnie były nudne. Za to jest o lekcji WF-u. I to też nie było ciekawe, to nie były ciekawe zajęcia. Mały Antoine, bohater filmu, często wagarowała na co liczył, no, na lepsze życie, które miała mu zagwarantować maszyna do pisania, skradziona i następnie sprzedana. Ale jednak nie została sprzedana, została zwrócona. Proszę Państwa, do filmu François Truffaut muzykę skomponował Jean Constantin. Piosenkarz i pianista pochodzenia, uwaga, szwajcarsko-brazylijskiego. A żeby było jeszcze bardziej skomplikowane, to muszę Państwu powiedzieć, że ten polski tytuł 400 batów to jest troszeczkę czapy, bo tu wcale nie chodzi o używanie batów i w ogóle jakiekolwiek bicie dziecka. Faire 400 coups, czyli właśnie robić 400 uderzeń, to jest idiomatyczne wyrażenie oznaczające permanentne popadanie w kłopoty. No a właśnie kłopoty to była specjalność Antoana. No a teraz posłuchajmy muzyki, która inauguruje ten film. 400 batów. Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Dzisiaj uczymy się liczyć. Liczyć i zachęcam do spisania się, do policzenia nas, wszystkich Polaków. Proszę Państwa, teraz jestem ciekawa, czy zgadną Państwo, kto rozdał słuchaczom, a było to w 1964 roku, 24 tysiące całusów. No, posłuchajmy. Ah! A to było w Opolu podczas festiwalu. Wystąpiła z tym słynnym przebojem Adriana Celentano Ewa Demarczyk, rzecz jasna. Tu Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Dziś w roli nauczyciela matematyki. Następny utwór będzie lekki, leciutki jak balonik, a nawet 99 balonów. To największy hit z takim lekko pacyfistycznym przesłaniem Neny, niemieckiej wokalistki, która nagrała go w 1983 roku. Na początku swojej kariery Nena, która w istocie nazywa się Gabriele Susan Kerner, uważała, że jej ojczysty język nie nadaje się do śpiewania rockowych utworów. A tymczasem te 99 balonów okazało się tak popularne, że wydano je także w wersji anglojęzycznej. Ale my posłuchajmy oryginalnej, czyli tej niemieckiej wersji. No to teraz będzie Nena i 99 balonów. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Est-ce à moi que tu pensais? Alors écoute ma chanson. Tes 99 ballons qu'on a lâchés à l'horizon. Famille de guerre, aucune place pour les vainqueurs, plus de ministres de la guerre, et dans le ciel, plus un chasseur. Aujourd'hui je fais mes rondes, il n'y a plus que de ruines dans le monde, sauf un ballon que j'ai trouvé. Pour toi, je le laisse s'envoler. Bo może państwo wysłuchali, że dwie zwrotki Nena śpiewała po francusku. No i właśnie w tej ostatniej francuskojęzycznej zwrotce mówiła o tym, że po niebie fruwa 90 kilka baloników, ale ten ostatni ona zachowuje dla niego, dla tego ukochanego, którym zapewne puszczą go razem. Proszę państwa, Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Liczymy dzisiaj. Czy wiedzą państwo, że w 1966 roku sprzedano w Polsce 300-tysięczny egzemplarz czego? Gitary. I tę informację podało Polskie Radio, a tak to zabrzmiało ciekawie, że zainspirowało Krzysztofa Dzikowskiego i Wojciecha Młynarskiego do napisania o tym wydarzeniu utworu. A wyśpiewała go Karin Stanek, sama także posiadaczka gitary. 300 tysięcy gitar nam gra. Na początku było nas bardzo mało, jak dobrych rymów w piosence. Chłopcy, dziewczęta, radio podało, jest nas już 300 tysięcy. Chłopcy, dziewczęta, już nam się oprze, aż trudno temu dać wiarę. Właśnie sprzedano, radio podało, 300 tysięczną gitarę. 300 tysięcy gitar nam gra, żyć nie umierać. 300 tysięcy gitar co dnia, żyć nie umierać. O tych gitarach każdy z nas śnił i forsę zbierał. 300 tysięcy woła od dziś, żyć nie umierać. Życie jest piękne, życie ma smak, więc nie martw się, no i kwita. Wyzwa się oprze, kiedy mu gra 300 tysięcy gitar. 300 tysięcy gitar nam gra, żyć nie umierać. 300 tysięcy gitar co dnia, żyć nie umierać. O tych gitarach każdy z nas mił i forsę zbierał. 300 tysięcy woła od dziś, żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. No i proszę bardzo, gitary zostały policzone, forsa uzbierana na te 300 tysięcy gitar, a było to wszystko w 1966 roku. W tym samym roku debiutował we Francji Jacques Dutronc. To bardzo specyficzny artysta, którego teksty no, są takie uszczypliwe wobec rzeczywistości, ale często także autoironiczne. I zaraz państwo usłyszą utwór, w którym takie złe cechy człowieka splatają się z tymi lepszymi. Jest to konfrontacja pewnej kruchej osobowości, czyli Jacques'a Dutronca, z całym światem. I teraz będzie statystyka. Otóż Jacques Dutronc wylicza, ile wtedy mieszkało w Chinach Chińczyków. Nie jest to prawdziwa liczba, tak naprawdę. Ma być rzekomo 700 milionów, a było ich więcej. 80 milionów Indonezyjczyków, przepraszam, język mi się zaplątał. 300 milionów Sowietów, bo były to jeszcze czasy, kiedy było na mapie CCCR, a nie Rosja. No i jest jeszcze 900 milionów głodujących gdzieś tam na świecie. No a Dutronc właśnie przeszedł na dietę wegetariańską, żeby mieć taką fit sylwetkę, ładnie się trzyma i troszeczkę tak sam z siebie pokpiwa, że tu głodujący ludzie, a on się odchudza. Poza tym jest jeszcze 500 milionów mieszkańców Ameryki Południowej, a on się pluszcze w wannie z panienką. No takie jest życie, c'est la vie, c'est la vie. Emua, śpiewa Jacques Dutronc i to tak między cynizmem a przerażeniem. No i jeszcze potem na samym końcu będzie coś z kosmosu. Ale czy to jest prawda? Bo pojawiają się mali Marsjanie. No to posłuchajmy Jacques'a Dutronc'a. Et moi, et moi, et moi, ja, ja, ja. No tak, czasem sobie pan Dutronc uświadamia, że nie jest sam na świecie, no ale o tym szybko zapomina o wszystkich problemach tych ziemskich i tych kosmicznych. Proszę państwa, tu Trójka, trzeci program Polskiego Radia. I będzie za chwilę kolejna wyliczanka, ale tylko do 26. 26. Tyle wystarczyło skaldom, żeby w pewnych okolicznościach przyrody wyznać dziewczynie miłość po raz który? No, oczywiście 26. A może to tylko było 26 marzeń? Posłuchajmy. 26 taki dzień. Zwyczajnie kocham, powiesz je. choć to taki najzwyklejszy czas. 26 kochasz raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, radę w środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał. 26 padał deszcz, 26 szumiało drzew. Mówiłaś, że swojego chłopca masz. 26 to już raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, radę w środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał tak. Ta szósta była noc, gdy powiedziałaś właśnie to, że choć 26 nad nami gwiazd, naprawdę kochasz pierwszy raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż do miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, radę w środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał tak. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, radę w środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał tak. Tu Trójka, proszę Państwa, trzeci program Polskiego Radia. Ile zostało nam życia jeszcze? No, większość z nas tego nie wie, ale są tacy, którzy odliczają je, czyli życie, w minutach. Johnny Cash wciela się w skazańca, który za 25 minut ma zostać powieszony. I każda kolejna minuta, każda czynność jest odejmowaniem, skracaniem czasu, który pozostał nieszczęśnikowi na próżno wypatrującego ułaskawienia. No taki szubieniczny humor. Well, they're building a gallows outside my cell. And I've got 25 minutes to go. And the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal with 23 minutes to go. But nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go. Now here comes a preacher for to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. 12 more minutes to go. Well, they're testing the trap and it chills my spine. 11 more minutes to go. and the trap and the rope, all they work just fine. Ten more minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free with nine more minutes to go. But this ain't the movies, so forget about me. Eight more minutes to go. With my feet on the trap and my head in the noose, five more minutes to go. Won't somebody come and cut me loose? Seven more minutes to go. I can see the mountains, I can see the sky, but three more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to wanna die, but two more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows, one more minute to go. And now I'm swinging and here I go. Oh, oh, oh, oh. Tu Trójka, proszę Państwa, część programu Polskiego Radia. Dziś spisujemy się. A teraz będą statystyki z Francji. Jak ją widzą Francję obcokrajowcy? Michel Sardou prostuje niektóre urban legends, czyli te takie miejskie legendy. Jak na przykład taką legendę, taką plotę, że na jednego mieszkańca Francji przypadają 2 do 3 kafejek. Że wszystkie najśliczniejsze francuskie dziewczyny mieszkają w Casino de Paris, a Francuzi ci płci męskiej najlepiej na świecie potrafią dogodzić damom. Że piosenki francuskie to takie sobie utworki pod szkło pełne trunków. Najlepiej, żeby to był szampan. I tenże szampan leje się z gargulców Notre Dame. Sardou, najważniejsze dementi, które zgłasza, to jest takie. We Francji nie ma 500 milionów kretynów. On to wie, bo on mieszka we Francji. Y'en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais, et que toutes les filles d'ici habitent au Casino de Paris, ouais. Y'en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame, et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade, la culotte en l'air à les entendre. On croirait bien, tu sais, qu'on est pinté tous les matins. Et la France, c'est pas du tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas ta gueule de quoi. C'est en France qu'il y a Paris. Et la France, c'est aussi un pays où y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Y'en a qui pensent que notre musique balance comme une bière de Munich, que toutes nos danseuses ont la classe, mais swing à côté de leur godasse. Y'en a qui disent qu'il y a sûrement 2-3 cafés par habitant, que nos rythmiques sont des fanfares, nos succès des chansons à boire à les entendre. On croirait bien qu'en France il y a pas de musiciens. Et voilà, j'habite en France, et la France c'est pas. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris. Mais la France c'est aussi un pays où y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Y en a qui pensent. D'ailleurs, et c'est certain. Qu'il y a que les Français. Qu'il y a que les Français, tu vois, tu m'as troublé. Qui font ça bien. Toutes les femmes sont là pour le dire. Toutes les femmes sont là pour le dire. C'est petit, petit, petit, hein. Ou alors il n'y a plus de femmes, ça dépend. Si. Allez. Toutes les femmes sont là pour le dire. Là, j'entends beaucoup d'hommes encore là-dedans, moi je vous le dis. Allez, et je te regarde. toutes les femmes sont là pour le dire. J'ai dit toutes les femmes, tu hors ta mère, toi si elle te voit. On les fait mourir de plaisir à les entendre. On croirait bien pas vrai qu'il y a que les Français qui font ça bien. C'est pourquoi ben j'habite en France. Et la France, c'est beaucoup mieux ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi j'habite en France. Et la France, c'est beaucoup mieux ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est en France qu'il y a Paris. Mais la France, c'est aussi un pays, allez dites-le avec moi ça, où il y a quand même... Wow! No coś jednak musiało być na rzeczy z tymi Francuzkami i w ogóle z tymi kobietami, które Francuzi no, zadowalają. Proszę Państwa, trzeci program, trójka, trzeci program Polskiego Radia. O kobietach było tych we Francji i w ogóle na całym świecie. A ile kobiet w Polsce żyło w 1967 roku? No to jest zagadka, którą zaraz nam rozwiąże Toni Kecher i Czerwono-Czarni. W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć. Kto mnie teraz pocieszy, gdy odeszła z tym kimś? Gdybym nieco był śmielszy, to nie śpiewałbym dziś. 17 milionów od Nysy po San, 17 milionów, a ja ciągle sam. 17 milionów od Telu do Tatr, 17 milionów, lecz gdzie jest właśnie ta? Pośród wielu jedyna, czy spotkam ją znów? W moim typie dziewczyna, marzeń biały kruk. Jedna szansa na 1000, jedna szansa na 100. Może tylko raz w życiu, lecz uprzedził mnie ktoś. Szczęście było tak blisko, nie dzieliło nas nic. Mam nauczkę na przyszłość i zajęcie na dziś. Wśród wielu jedyna, czy spotkam ją znów? W moim typie dziewczyna, marzeń biały kruk. 17 milionów od Nysy po San, 17 milionów, a ja ciągle sam. 17 milionów od Telu Tatr, 17 milionów, lecz gdzie jest właśnie ta? 17 milionów od Nysy po San, 17 milionów, a ja ciągle sam. 17 milionów od Tenu do Tatr, 17 milionów, lecz gdzie jest właśnie ta? Lecz gdzie jest właśnie ta? Lecz gdzie jest właśnie ta? No jak to gdzie jest? W trójce. Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Proszę Państwa, no prawie już doliczyliśmy do końca, licząc wstecznie, ale co to właściwie takiego jest zero? A czym jest zero, wytłumaczy nam Andrzej Zaorski. No i to będzie powtórka z rozrywki. A ja na wszelki wypadek się kłaniam Państwu. Monika Małkowska, wraz ze mną żegnają się Ola Kaczkowska i Olga Szućko. No to słuchamy, cóż to takiego jest zero. I